goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, गप्पे का पानी हूँ मैं, पानी की तीखी तू खटास इंडिया, ठंडी ठंडी मटके की कुल्फी हूँ मैं, कुल्फी की सौंधी तू मिठास इंडिया, मैं चाट चटकारा, मैं सीख तू लशकारा, मैं दाल भात खिचड़ी, तू स्वाद का भंडारा, मैं मीनू इंडियन तू चटक टेस्ट इंडिया, I am India. I am India. Tujhme main hoon, mujhme tu hai, aur India. I am India. Tujhme main hoon, mujhme tu hai, aur India. I am India. होली क्रिसमस दिवाली में ईदी पोंगल बैसाखी में तू है रंगों का मिलन तू रोशनी का जशन तू रोशनी का जशन जशन जशन जशन जशन जशन मैं कथक भंगड़ा करबा तू डांस का मुरब्बा गुरबानी मैं कवाली तू गीतों की पिटारी मैं सॉन्ग इंडियन तू मस्त ट्यून इंडिया I am India.